det ännu finnes män vilka sporras av edla ideal och tron på livets högsta värden. Dawid Hallman i marszałek Mannerheim. Jeśli chodzi o wojnę radziecko-fińską, to przypomina się dowcip, no przede wszystkim przypomina się Simo Haiha, który na swoim koncie miał około nacierających, atakujących jego kraj 400 Rosjan, mniej więcej obywateli Związku Radzieckiego. No właśnie, ale dowcip, o którym miałem powiedzieć, trwa wojna zimowa, trwa wojna radziecko-fińska, jest oddział Rosjan i nagle słychać gdzieś zza góry, gdzieś w lesie okrzyk: chodźcie tu Rosjanie, jestem sam, po prostu zlikwiduję każdą ilość waszego oddziału. No więc Rosjanie niewiele tutaj, patrząc po sobie, wysłali do tego miejsca, skąd to słyszeli, pluton, cały pluton. No więc nikt nie wrócił i słyszą dalej: chodźcie tu Rosjanie, rozwalę waszą każdą ilość. No więc dowódca rosyjski, niewiele myśląc, wysłał tam cały batalion. No, batalion nie wrócił. Dalej słychać, że chodźcie tu Rosjanie, wszystkich was tutaj zlikwiduję. No dobrze. Została nawiązana komunikacja z generałem. Posłano tam całą dywizję. Mija jakiś czas. I jeden taki obszarpany, pokrwawiony Rosjanin wraca z meldunkiem do generała. Panie generale, zdrada. Tam jest ich dwóch. No, to tak, jeśli chodzi o dysproporcje sił. A tymczasem w tym tygodniu również urodziny ma rocznicę urodzin Jerzy Matuszkiewicz. I być może to imię i nazwisko niewiele mówi. Natomiast jeśli chodzi o muzykę filmową, mówić może już więcej. Jerzy Matuszkiewicz chociażby stworzył muzykę do filmu Zaklęte rewiry, gdzie Marek Kondrat miał swoją młodą, ale bardzo znaczącą rolę. Nieco szemrany klimat utrzymywał się w twórczości, przynajmniej w muzyce do filmów i seriali, które robił Jerzy Matuszkiewicz. Tego typu sznyt widoczny jest nawet w serialu Alternatywy 4, bo do tegoż serialu też robił muzykę, ale nie tylko. Ale nie tylko, dlatego że był utwór z filmu Przyjęcie na 10 osób plus 3, Małe piwko z korzeniami, w którym to utworze właśnie również jest bardzo podobny klimat. Bardzo podobny klimat. I jeśli ktoś jest teraz trzeźwiejącym alkoholikiem, bądź ma problem z alkoholem, to proszę wziąć w nawias ten utwór. Natomiast jest to kawałek przede wszystkim polskiej piosenki, a również polskiej kinematografii. Przyjęcie na 10 osób plus 3 to naprawdę jest film, który wzbudza pewne struny. Ja tych strun szukałem dzisiaj, przygotowując się do audycji i jeżdżąc autobusami komunikacji miejskiej. Tak zrobiłem sobie takie małe wczasy. Tak naprawdę kupiłem bilet kilkugodzinny i po prostu przesiadałem się z autobusu do autobusu i notowałem swoje spostrzeżenia. Małe piwko jest gdzieś właśnie w tego typu klimacie. Głos Zdzisława Maklakiewicza oczywiście, ale muzyka Jerzego Matuszewskiego. Gdy ci życie ucieka, kochany, to nie goń go. Gdy już tydzień chodzisz jak we śnie, to nie łudź się. Małe piwko z korzeniami wyrośnie ci. Małe piwko z korzeniami zaśpiewa ci. Jeden kiosk, drugi kiosk, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Gdy ci rączki już drżą, mój kochany, to nie bój się. Kiedy toniesz w powietrzu jak rybka, pamiętaj, że małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Jeden kiosk, drugi, trzeci, czwarty. Małe piwko z korzeniami zastąpił łzy. Małe piwko z korzeniami przebaczysz mi. Dobrze, że filmy, tak jak przyjęcie na 10 osób plus 3, są ogólnie dostępne, można się nimi cieszyć raz za razem. No, piosenka Zdzisława Maklakiewicza, bardzo, ze słowami Zdzisława Maklakiewicza, bardzo życiowa, muszę przyznać. A Jerzy Matuszkiewicz nie tylko robił muzykę do filmu 10 osób, przyjęcie na 10 osób plus 3, a między innymi również do serialu Wojna domowa też. I przez chwilę jeszcze pobędziemy w latach 60. Ale ta twórczość, ta muzyka oddziaływuje później. I tak się stało chociażby z grupą Komety, która zaadaptowała tytułową piosenkę z serialu Wojna domowa. Nie tyle tytułową, co pojawiającą się w jednym z odcinków. Taką stanowiącą znak czasów, niewątpliwie. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro. Każdy dzień ciągnie się jak makaron. Jak makaron. Szafki. Smokłaś ty, smokłem ja, smokły na drzewach kawki. Smokły pończochy dwie, typuję je. I mój cud, creeper z but się rozkleił. A najgorsze chyba, że starzy nie puszczą więcej cię. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi źle. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi łyso. Tak mi łyso. Szary jest kot i pies, szare dni są. W szkole znów sporo lód z roli stonki. Jeden szef, ten co wiesz, robi już roli stonki. Tylko ty jesteś wciąż tak daleko. Daleko. Kanar skróć, szybciej wróć, wróć poczekam. Poczekam. Na automatach tam gdzie wiesz, znajdziesz mnie zawsze jeśli chcesz. Tylko wróć, znajdziesz mnie tam gdzie wiesz. No właśnie, ja ciągle się zastanawiam, jak wyglądają pończochy typu jeje. Mam w głowie wiele obrazów, czy one są kolorowe, czy może jakieś inne. Proszę pisać w razie czego annaly@polskieradio.pl. Może się w końcu dowiem. A i tak państwo piszą, co mi się, co lubię, i właśnie na przykład pewne dementy, jeśli chodzi o wokalistę Children of Bodom, pan Aleksi. Umarł w ubiegłym roku. No cóż, urodziny zostały, pan Aleksi umarł, tak też bywa. A ja bardzo dziękuję, bo często Nikifor wprowadza na przeczekanie do audycji, tu pod postami audycji często bardzo różne fajne perełki właśnie z polskiego kina. Ostatnio z racji tego, że odszedł od nas aktor Wiesław Wójcik, który był bohaterem filmu Party przy świecach, filmu, do którego scenariusz napisał Jan Himilsbach. I muszę przyznać, że do tej pory ja widziałem tylko jeden fragment tego filmu, w którym właśnie występował Jan Himilsbach, a to jest większa całość po prostu, gdzie no właśnie jedne osoby bardzo, no w pewien sposób nieuczciwie zachowują się w stosunku do innych. I odwrotnie. Film śmieszny i bardzo tak wchodzący w obyczaje tamtych lat. A też może, żeby przełamać teraz troszeczkę Francji, zespół La Femme, który już gościł w audycji często. I Foutre le bordel teraz. On va acheter les chevaux. Energetycznie, tak jak z reguły bywa w zespole La Femme i z ich utworami. Ach, przez chwilę miał mi wejść ustęp w ogóle z wywiadu, które pan Robert, dziennikarz z telewizji Top Kanał, przeprowadzał z Krzysztofem Krawczykiem, pewne dwa wersy, które utkwiły mi w pamięci, ale to bardzo zgubne. Najpierw lepiej jest rzeczywiście pomyśleć, a potem powiedzieć, a potem jeszcze na przykład zagrać. I tak też będzie w tym przypadku dosyć przemyślana kompozycja zespołu Eagles of Death Metal, ale to wcale nie jest death metal, to jest troszeczkę inny gatunek. A utwór cokolwiek znany o mężczyźnie żałującym swojego postępku. Down. właśnie, I'm never gonna dance again. Ja już dawno przestałem tańczyć. A po co to komu? No właśnie, i tak łagodnie przechodzę do jednego z dzisiejszych jubilatów. Emil Cioran miał urodziny całkiem niedawno. Tak naprawdę miał urodziny na początku kwietnia, a dokładnie, no, który? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, właśnie dzisiaj miałby urodziny. No i cóż, jest to jeden z filozofów, którzy no, dosyć mocno też na mnie wpłynęli swojego czasu. Dziękuję tutaj Mariuszowi za przypomnienie tego myśliciela. Jest przy nim napisane mizantrop, co mi niesamowicie odpowiada. Bycie nazwanym mizantropem, no jest już naprawdę dużą mobilizacją. A jeśli chodzi o twórczość Ciorana, no cóż, Andrzej Stasiuk w swoich książkach powoływał się na tego rumuńskiego myśliciela, ale cytaty z Emila Ciorana są bardzo smaczne. Między innymi: czuję, że umieram z samotności, z miłości, z rozpaczy, z nienawiści, ze wszystkiego, co może mi zaoferować ten świat. Nadal oddycham i jem, ale utraciłem wszystko, co dodałem do funkcji biologicznych. Taki stan to tylko przybliżona śmierć. I może jeszcze o niedogodności narodzin. Piękny tytuł swoją drogą. Moja wizja przyszłości jest tak precyzyjna, że gdybym miał dzieci, udusiłbym je natychmiast. Tylko jedno jest ważne: nauczyć się bycia przegranym. Mógłbym jeszcze tak długo. No może to państwu oddać mniej więcej klimat twórczości Ciorana i pewną atmosferę, w jakiej się poruszał. Ach, tak. No dobrze, więc może a propos, jak już wprowadziliśmy się w tego typu nastrój, no podniosły i głęboki, trzeba przyznać, to może grupa Kazar i może ten smutek zamienimy na lęk. Lęk jest może trochę bardziej pobudzający, smutek jest raczej, sprawia, że się zapadamy, natomiast lęk troszeczkę porusza. The Thing with Five Eyes. Balthazar, the thing with five eyes. I myślę, że ta rzecz z pięcioma oczami ujawniła się podczas utworu. Nastrój jest odpowiedni do pewnej wiadomości, też o śmierci pewnego człowieka, myśliciela, przede wszystkim również filozofa, gnostyka, jak to ładnie brzmi, gnostyk. Przypomina mi to jednego z bohaterów rękopisu znalezionego w Saragossie. Człowieka, który do Polski sprowadził przekłady dzieł Karla Gustawa Junga, był też badaczem twórczości Rudolfa Steinera. Mówię o Jerzym Prokopiuku, który odszedł niedawno, 18 marca. Jak było dosyć śnieżnie, tak jak teraz. Jerzy Prokopiuk też był badaczem świadomości, niezmordowanym badaczem świadomości. I rzeczywiście, tak jak napisali jego czytelnicy na wiadomość o jego śmierci, zmienił formę. Jest gdzieś, może w jakimś nadwymiarze przestrzeni, kto to wie. Ale na pewno proces przechodzenia miał, jako świadoma istota, jako właśnie badacz świadomości, mógł mieć cały proces bardzo świadomy. I właśnie, jako że Jerzy Prokopiuk miał tendencję do badania rzeczy tajemniczych, to chciałbym mu zadedykować utwór zespołu Therion, Bird of Venus Illegitima z płyty Wołyn. Oh, oraz Illegitima. Zespół Therion, zespół, którego lider lubił bardzo skomplikowaną kabałę i bardzo skomplikowaną ezoterykę zaszyfrowaną na swoich płytach. No i właśnie Wowin jest jedną z takich płyt. Zbliżamy się powoli do końca audycji, ale jeszcze chwila. Nie ma tak prosto, to na pewno. Dlatego, że może się troszeczkę jeszcze powłóczymy. Powłóczymy się z utworem Vagabonds, a to dlatego, że Justin Sullivan, lider grupy New Model Army, również 8 kwietnia ma urodziny. Jakoś tak urodzinowo dzisiaj poszedłem. A Vagabonds jak najbardziej na miejscu. Dziś powłóczyłem się autobusami komunikacji miejskiej w moim mieście. Było to doświadczenie bardzo ciekawe. Niesamowite jest to, że potrafiłem bardziej skupić się w kołyszącym na różne strony i jadącym autobusie niż u siebie w domu. Jakoś, nie wiem, warunki, nie wiem dokładnie, co się stało. I całkiem dobre wirtualne, nie tyle wirtualne, co całkiem dobre takie biuro, przenośne biuro można sobie zrobić z autobusu, szczególnie, że jest dosyć bezpiecznie i ktoś, kto stuka na komputerze jakieś rzeczy, nie wzbudza zbyt dużych sensacji. Bardzo polecam ten styl. Jeśli ktoś akurat nie ma koło siebie komunikacji miejskiej, no to może ma PKS. PKS-y też są niesamowicie klimatyczne i można zrobić dużo, po prostu mając za małe pieniądze wycieczkę. No dobrze, ale to wszystko to po to, żeby zaprezentować właśnie utwór New Model Army pod tytułem Vagabonds. Bye. Bębny dosyć miarowe, tak jak na New Model Army przystało. A państwo, widzę, a propos różnych klimatów ezoterycznych, piszą o dyskretnym ugniataniu pierogów o 3:33 i o tym, że Nikola Tesla coś wiedział o trzech pierogach. Pewnie dlatego gdzieś zaginął w pewnych okolicznościach. Ale teraz przerzućmy się z pierogów na gwóźdź. Gwóźdź programu, bo oto zespół Małczaty Doma, z którym jestem w zasadzie od kilku lat i śledzę karierę białoruskich mężczyzn, muzyków, bardzo dynamicznie się rozwijającą. Właśnie dziś opublikowali teledysk do swojego utworu Otwietaniet i ja tego teledysku i tej piosenki nawet nie słuchałem, żeby mieć niespodziankę. I tę niespodziankę odkryjemy razem właśnie teraz. Małczat Doma, Otwietaniet i jest to premiera przynajmniej w trójce. Jednego można być pewnym, jeśli gra Małczat Doma, to z reguły nie będzie to za wesoła piosenka, ale rodzi to swojego rodzaju poczucie bezpieczeństwa. No dobrze, to może jeszcze jedna nie za wesoła piosenka, bo 8 kwietnia urodził się również Jacques Brel. Belgijski, bo właśnie nie francuski, a belgijski piosenkarz, aktor, artysta, muzyk.